الرحيم. قال الملأ جمع وحي يرادين الذين ما آتوا استكبروا إسوينيسيي أو من قومه نبي صعيب قوم كيسا كمدعي لنخرجنك وانك بحنينا وانك بحنينا يا صعيب صعيب والذين كون وانك بحنينا عامنوا الرمي معك من إذا الرمي من قريتنا قريضين عيان إذن كبحنينا هو مثل لتعودن واتكن قنعتان واتكن قنعتان في ملتنا دينتين. قال وذول النبي الله سعيد ولو كنا كارهين أن نعود فيها ما كنا قنعنا من لدينا ولو كنا عنبع عنا كارهين فورنا بلقنا لا وي إلهي سبحانه وتعالى أولن وغصى ورمي حسر كأنه رعايني وجودا بيهي بسلي وحين سوغرني نبي الله سعيد يقوم كيس يوحي دحمني أي الله سبحانه وتعالى إن وغصى ورمي ورك النبي الله سعيد وها أوجودا بيهين وقلدي سوكيري هذي وحاوي فرقاء إذنك إذن كمدع يخمايا وحالي لصوت داي فرقنا اي نرمينين او اي بينتي اسك صغر اسك صغر ايو داي انت الله تحضين او كحكمنا ايو او ننك اهل الحق الهي او كرين ايو ننك اهل الباطل انا الهي او هلاق ايو الله نوا خير الحاكمين ايو داي هذا الخان ملكة وحاوي ارنتا يهو اي كبحنا ايام وي الله ملكة وذوري سبحانه وتعالى قال الملأ ملأ وحي الهدين لمنك ملاح غوى هاي او انبيادة هربا سيدا سوكا لانتو او عبد الكلام مطوضة الذين ملأ اسوء استكبروا اسوين ايسيو الالهي او من قوم يقوم في سكملة وهي اسوين ايسيان ايمان كيف اسوين ايسيان وهي الهدين لنخرجنك وعنك بحنينا او عنك بحنينا سعيبو لنخرجنك وعنك بحنينا او عنك بحنينا يا سعيبو سعيبو والذين كون وعن بحنينا امنوا همي معك من الهد همي من قريتنا قريضين عيان اذن كبحنينا وودا كان عيان اذن كفارين هاي سوضا هو مثل تعودن واتكن قنعتان واتكن قنعتان في ملتنا دينتين اتن قنعتين مركا عدا وحوية خباب كوي غلبين ووحي غلبين جمع اي غلبين اي واحد كي كبلبين اليه معايا لسعيد مرنا بجين توضا ما اوصنا عن انسو مركا عدا مركا يبدا جمعنا يان ويليهين اولا تعودن فيه من لكنا وحي كوضان قدك سعيب رميه ايه كوضان اولا سيديران كارهان معايا لقدك سمركا وردد ايه دين تولا كجري هو نبي الله سعيب رميه وي لكن سعيب اصاق مرنا بجين تولا موسنجرين معايا لسدا صحيحة عن يد الهي قبل النبوة ايه بعد النبوة مروى الضوحة ويروى محصومين بالي قال مركز نبي صعيب وقال هيتوى كالجواب هاي ولو كنا وعوي همسدا نوحي قريسا شيء محذوفة وولا سنة شيء قاطيك وحصنت هاي مركز وحاس وقد دريسا أن نعود فيها عيود هاي من الذي نميانو استغلنا قنعنا ولو كنا عنبع عنا كارهين فوالا ترقيا هاي ترقنا هاي حلق حتى هذه أنجن الوفوع اللي يكون قنعنا وقوضا هاي واستفهام تان وعوي استفهام الإنكار بمعنى النفي وهي دين تينا مرنا بعنا وكما نقنعنا حتى الدين على قصبنا كنا قنعنا قد حتى يقاها يودا يتوى وركي سيوى افترينا وانو أبورني على الله إليه كركيسة كذبا بين عيانو كو أبورني إن عدناها دي عنو كل أبنو فيه ملا تكون دين تينا عن كل أبنو بعد إذ وقت قلاتي سنجعنا الله وقال له نذكريي منها من لغاس ونذكريي وما يكون لنا عمد ما نوحبونا أن نعود فيها من لغاس إنا نكون قنو إلا أن يشاء الله الله إنه دون مريان ربنا عمد رب غينا ويقول نبي الله سعيد قد حق يقيها يودا إفترينا وانو أبورني على الله إليه كركيسة كذبا بين أيانك أبورني هذه وحوية إن عدنا أنو كلها بن فيه ملة تكون دين فينا ويقول هذه أنو كلها بن دين فينا إلهي تذكر بين أبورت أيانا أدى مركة ورسي أيبو أصدقى إيا قوم كيسة الجمعية المؤمنين تأنت فما يسي أيو أصدقنا عدى أن جمع يو تلئي سبسي جريا مركة أيبو جمع أي غلبين أصدقنا عدى سري أيو مركة سيا قوي أيو راعيا مركة وحاقو داي بعد إذ وقت جلاسي سو داي نجان الله ألا أن نذكريي منها من الله أسو نذكريي وقاتلك كما نقنع نوتا وما يكون لنا أنك ما نوحقونا wax noo suurtagelaya maahan an nacuuda fiiha diintaas inaan ku noqono wax noo suurtagelaya maahan oo laayaq maahan weeye ilaa an yashaa allahu allah inuu doono mooyaane rabbuna annaga rabbigayna oo ilaahay inaan ku noqono haddii uu doono oo markaas allah inuu nala doonaayo inuu na hoojiyo oo na halaajiyo haatada waa goonideeda u dhahay laakiin si kale ugu noqon mayno wasica rabbuna rabbigayna waa u waasa ahaada u dhahay kula shayin shaylaasi kulligiisani cilman min cilmin xagga cilmiga tamyiizun waxa uuna cali faacili weeye wasica cilmuhu kula shayin weeye waxaana kamid a anigaan shucayba xaalkayga iyo idinka kufaarta xaalkiina ayaa kamid a oo allah subxaanahu watacaala cilmigiisa ayuu nagu ogyahay cilmiga allana wax walba ayuu waasa ahaaday calallaahi ilaahay korkiisaan tawakkalnaa tala saarnay ayuu dhahay annagu rabbigeenna ayaanu ku kalsoonaanaynaa calallaahi alla korkiisa ayaan tawakkalnaa tala saarnay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow iftax xukmi ayuu dhahay baynanaa annaga dhexdayna iyo wa bayna qowminaa qoonkayna dhexdooda bilxaqi xaq ilaahu nagu xukmi u dhahay markaan hadda waxa weeye markii meel xun ay arrintu ka gaartay uu ka quustay ilaahay inuu kala saaro oo waxa weeye qof walba waxa uu yahay lagu xukmiyo ayuu markaasuu ku abaalayaa asaguna markaasi waa ku ducaysanayaa rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow ayuu dhahay iftax xukmi ayuu dhahay baynanaa annaga dhexdayna iyo wa bayna qowminaa qoonkayna bilxaqi xaq ilaahu nagu xukmi wa anta adiguna allow khayrulfaatixiina inta wax xukmisa allihi khayr ayaa tahay ilaahu khayrulxaakimiinaa tahay sidaas ayuu ka wadaa nabiyullahi shucayb warkiisa sidaas markau dhahay wa qaala almala'u ayuu dhahay ilaahay mala'i waxay yidhaahdeen raggii ashraafu qowmii ahay alladiina mala'aasoo kafaruu kufiyey oo min qowmii qoomkiisa ka mid ahay macnaha waxaa ilaahay ka wadaa hala yidhi qaala bacduhum libacdin barkood barka kale wuxuu yidhi markaana ayagi baa dhexdooda ka hadlaaya waxay yidhaahdeen lawallaahi in ittaba'tu maadaad raacdiin shucayban shucayb inakum idinku idan waqtigaas la khaasiruuna kuwa khasaara ayaasii hadda markii waxa weeye nabiyullaahi shucayb uu markaasi xujo kusoo jiheeyey ayay marka mar walba hadday la hadlaane hadal ka yidhaahdaan midka xujo badan uu kula hadlaayo ilan asaga xujada allah u laqinaaya ayaguna baatil bay ku doodayaan xaliga baatilna sidoodaba isku xujo ma noqdaan ayagii hadda marka waxa weeye dhexdooday ka hadlaayaan maxaa yeele markii warkaas shucayb uu yidhi waxay ka baqeen baa layidhi oy arkeen dad ayaga ka mid a in warkii saameeyey oy shucaybu ishaanay ka baqaynaa markaasay waxay leeyihiin lawallaahi ay yidhaahdeen in ittabactu maadaad raacdiin shucayban shucayb ninka la yidhaahdo innakum idinku idan waqtigaas lakaasiruna kuwa khasaara ayaasii haddaad shucayb raacdaan waad khasaarteen waxaad ku khasaarteen adduunyada maxaa yeela bifawaati maa yaxsulu lakum min albaqti watadfiifi weeye waxay hadda leeyihiin waad ku khasaaraysiin waa sii nabiyullaahi shucayb oo uu ka nahiyey naqsu lkayl waalmiisaan amba tabaqsu lkayl waalmiisaan uu ka nahiyey marka waxay yidhahdeen shucayb haddaad raacdiin khasaara ayaa idinku dhacayso waxa weeye baqtiga aad samay jirteen iyo tadfiifka aad samay jirteen ayaa markaasi waxa weeye aad ku khasaaraysiin oo taasaad weynaysiin inakum ida lakhaasiruuna yidhaahdeen waa markaasi jawaabulqasamkii weeye jawaabu shardigina waa maxduufo waxa weeye qasam waxaa kutusinaaya qasamu calayga ayaa kutusinaya ama muqsamu calayga inakum idinku idan waqtigaas lakhaasiruuna kuwa khasaaray ayaa siina yidhaahdeen sidaa markay dhaheen nabiyullaahi shucaybna hore uu soo dhahay rabbana aftax baynanaa wa bayna qowmina bilxaqi wa anta khayrulfaatixiina alla wuxuu yihi subxaana watacaala faaqadad waxaa qabatow dha ilaahay hum ayaga alrakfatu gilgilashada ayaa qabatay alzalzalatu shadiidatu zalzala oo shadiida ayaa ku dhacdow dha ilaahay faaqadad waxaa qabatow dha ilaahay hum ayaga alrakfatu gilgilashada ayaa qabatay faasbaxuu dabeedna waxay ahaadeen fii daarihim daarahooda dhexooda waxay ku ahaadeen jaasimiina kuwa jilba fuuday ahaadeen baarikiina cala rukabi mayisiina weeye faasbaxuu waxay ahaadeen oo dha ilaahi subxaanahu watacaala fii daarihim daarahooda waxay ku dhex ahaadeen markii rajfadu ay ku dhacday oo dhulka ilaahay uu la gariiriyey fii daarihim daarahooda dhexooda waxay ku ahaadeen jaasimiina kuwa jilba quluuda baarikiina cala rukabi weeye kuwa maaragtay ee lawiyada ku fadhiya iyagoo mayisiina baqbaqsiyey saas ayay ahaadeen oo ilaahay ahlada ayuu la gediyey maxaa yeele cadaab ayaa loogaga dhigi jiray sida badan ummadihii hore inkastoo haddaba waxa weeye muddadan aakhuri zamaanka ingiriiskaas uu badan yahay hore nabu u sheegay calayhi salatu wasalaam, oo waxaa dhacay uu yihi nabigu calayhi salatu wasalaam, khasfun bilmashriqi wa khasfun bilmaqribi wa khasfun fi jaziirati alcarab, ayaa xadiis ku aroor. Hadda waynu arkaynaa in meelo badan waxa weeye dad ilaahay caasiyey, ilaahay dhulka uu la gariirinayo, oo haddana waxa weeye waa iska kufaare, waxba ku cibro qaadan maayaan, maxaa yeele waxay yihiinba garan maayaan. kuwaasuna sidaasoo kaleentooday ahaayeen dadka markii ilaahay qalbiga uu ka xiro ilaa markaasi cadaabkii allah uu ka galo oo cadaabkii uu ka soo saarto wax uu fahmaaya ma jirto. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, alladiina kuwa kadabuu beeniyey shucayban, shucayb uu ilaahay khabarki waa kan kaan lam yaqnuu kaanam anta muqadadatu min asaqiilati, way itinkeedi maxduuf waaye. alla wuxuu yihi alladiina kuwa kadabuu beeniyey shucayban, shucayb beeniyey sawda ilaahay kaan lam yaqnuu kaanam waaba ayagoo lam yaqnuu aanan ku nagaanin fiiha diyaarta aan ku nagaanin. qoladaan shucayb beeniyey ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxay ka digan yihiin dadaan weligoodba daarahooda aan ku nagaanin. maxaa yeele ilaahay cadaabkiisa markuu yimaado qofku raaxo kasta oo adduunyadan ku haysto mar haddiiba cadaab uu ka dambeeyo waxay ka dhignaanaysaa in milicsigeed xataa isagoon adduunye ku raaxaysan waxbana aanan ka gaarin ay ka dhiganta. qofka dhibaato kasta oo adduunyadan ku haysata oo markaasi nolol xumo iyo wax kastaa qof mu'min oo wanaagsan hadduu yahay ilaahay subxaanahu watacaala jannadiisana ay u dambayso waxaas wax uu arkaayo qarfata caynin iyo wax ka yar inuu adduunyada ku dhibtooda hadda ula noqon mayso. alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala kaan lam yaqnow kaanahum waaba ayagoo lam yaqnow aanan ku nagaano ilaahay fiiha daaraha aanan ku nagaanin. alladiina kuwa kadabuu beeniyow dha ilaahay shucayban, shucayb beeniyey kaanuu waxay ahaadeen humul khaasiriina kuwa khasaaray. maana iyadana waxa weeye waxay isu noqonaysaa muntada cusubaa bilaabanaya kaanuu humul khaasiriina khabarku weeye. alladiina kuwa kadabuu beeniyow dha haddana alleh shucayban, nabi shucayb beeniyey kaanuu waxay ahaadeen humul khaasiriina kuwa khasaaray. khasaare weyn baa ku dhacday oo waxa weeye adduunyadana halaag oo cadaabu dunya ayaa ku dhacay, fii aakhirana hadda waa ula xiriira. markii nimankaas halaagi oo ku dhacay oy le-deen nabiyullaahi sacaab iyo intu rumaysana ilaahay uu soo reebay nabi sacaab waxa weeye quladii ayagoo amwaada ayuu la hadlay sida hadda aynu soo maraynay oo nabiyullaahi saalixba uga hadlay qoomkiisa. nabigeenana calayhi salaatu wasalaam nimankii beder lagu laayay oo kufaartaa ula hadlay alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala fatawallaa waa ka jeesta u dha ilaahay canhum ayaga xaggooda waa ka jeestay. fatawallaa waa ka jeesta u dha ilaahay shucayb canhum ayaga xaggooda waa ka jeestay markii ay dhammaadeen kabacdi weye sida raajixa ayuu maaragtay yahuu ka jeestaa la yidhi, qalbigiisa ayuu ka duuduubtay waana ka jeestaa la yidhi. markaas markii uu ka jeestay waqaala wuxuu yihi ou dha ilaahay yaa qoomi qoomkaygiyow laqad xaqeeqah ablagtukum waa idin soo gaarsiiyey risaalaati rabbii rabbigayga risaalaadkiisa waa idin soo gaarsiiyey. yaa qoomi qoomkaygiyow laqad xaqeeqah ablagtukum waa idin soo gaarsiiyey risaalaati rabbii rabbigayga risaalaadkiisa waa idin soo gaarsiiyey wa nasaxtu lakum waana idiin naseexeeyey oo hadal naseexo leh oo khayr aan idinla doonaayo ayaan idiin sheegay mana aadan rumayna. qoomkeenuwa fiiraayoonaya qoomkaas oo kaafiriina oo kaafiriin uu kufiyey istifaaq oo bimacnaa nafyi ah weeye waa uu yihi fakayfa sidee baan aataa bimacnaa axsanu seen uga murgayaa ogahay oo nuwa fiiraayoonaya kamaa qoomin qoom qoomkaas oo kaafiriina oo kaafiriin uu ilaahay ku kufriyey iyo rasuulka ilaahay uu soo diray. wuxuu ka wadaa markaasi maka tiiraayoonaayo dhintaa daad rabtiina u dhahay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamaa arsalnaa maha maan dirin fii qaryatin qarya dhexdeeda min nabiyin nabi kuma dirin. oo meesha waxaa ku jirta fakada u haydeeniyaan wamaa arsalnaa halkaas waaarta marka oo kusoo khatimay qisadii maaragtay nabiyullaahi shucayb iyo qoomkiisa halkaasay ku dhamaatay. haddana intii maaragtay qiso kale laga gaarayo waxyaaba rususa iyo markaas ummadahooda ku tacaluqa ayaa ilaahay halkaa noo sheegaya wamaa arsalnaa maa maan dirna ud ilaahay fii qaryatin qarya dhexdeeda min nabiyin nabi kuma dirin. oo markaasi ay beeniyaan ahlu qaryahaasu ilaa aanu ku dirnay beeniyaan أخذنا الله قهرنا إلى عود إلهي قال لها قريبا سهل كذا بالبأس هاي الضعف أيام فوق بنينا يا الله رأي الضر أيام فوق بنينا رحلهم إلى يا الله رأي الضر أي صبر وآم وإلهي إنه قلوا الآن أي هميان بك مركي رسول الله صادره ورسوسة أي دينيان إلهي سبحانه وتعالى إنت الهلاك الهلاك أيها وحوية حلاك وإلهي إيه رسول كيسا أي كره ميان كره حصوصان معصدة أي كجران أيها اللي قلين أيها مركة الله وضعنا سبحانه وتعالى مجرم بود إله قرية دحية ذا مدركم مجرم ومركة سي قرية تسكي جينيان رسولك إلا أن برنج جينيان أخذنا الله وقلنا إن عود إلهي معنا عاقبنا هوي قال لها قرية لا سهل كذا بالبأس هاي قاس أيان فوق بنينا هي والله رأى الله أيان فوق بنينا بس وهوي شدة الفقر هوي فقر أيان لغو امتحان يا رب أيان لغو في ديان مركي إلهي جين تيس أي كتلان ورسوش أي بينيان وهوي وارا امتحان يا رب أما رب أيان فوق بنينا مركا ساو حاسو حرق بدنانا يا فقر باكو نعاية محايا لحضرت وحي كينيسا فقر يي كينيسا لبنا وانا مارس يا فوق بنينا رب مر الأيال وفرية والوحوية قبرها يا كبرانية عند الوحوية أبارها هي مارسية باهدة هي فخرية هي عذر كفرها كبطي والإسلسوة من النقرانية وحوية جنب الله قلي سريوي بكنا وحالي وقذبها هاي هاي هنا يرد بوضع أصوان مغدان ويوحانوا إني إلهي حجيسة هو زي مالين إسلامركا أثناء أيه أي سببيهن أي أغادان حتى لا بد هوي معايا الإلهي يدور لعلهم إني يالله رحونا أي تبرعان أو قلوعان وي الله هم أيان أي الله قوة لنا يا معايا لدفك مركي دباس أي أرسام الله دباس أيو إلهي سبحانه وتعالى إذا أين وحما تركته مركا وإني الله سبحانه وتعالى أي حصوصان جنبك أي قلان أي حصوصان وإلهي أسر بكيان مركا وحال ربها أيي مركي ساس وكال أنت والمصائب أي أسر أسر إذا هذا من ذلك أنك أسر أسر كالي وحال ربها أيي دفك إلهي فوق لي مالان خاصه بالله إعلاميه إلهي لو صورنا وضع الله اسمه سامحه وخفك خدته وحويه ننك صور ظالم عن مظلومك ووحسد الهي إنه وحيس وحى في عف السبب ووحى مظالمه وكاها ينقعيه سلاس أيها إلهي نحريسيس الهو بارك أيها ثم بدلنا عيود إلهي وانو بدلنا عيود إلهي مكان السيئات سيئات بوس كيه نوض إلهي حسنك عطا ينو بدلني ثم بدلنا عيود إلهي معنى أعطيناهما لغوضة ونصينا إن عود إلهي مكانت سيئتي عذابك بوسكي صود إلهي الحصارة حصنا عيان صينينا ومركي وحوية أي صلروع وآيان وعالي يلي يا عبني وعلى الصبع يا ولي إلهي يقول سبحانه وتعالى وحن صينا إن عود إلهي عذابك بدل كيسة حصنا عيان صينينا وقالي نمو يا عاصمات ذيه الآيان حتى أتو انت أي كبطان إلهي ثم بدلنا وان بدلنا إلهي مكانت سيئتي سيئتي مكان كيدي إلهي الحسنات حسنا يا مبدلنا حتى أتو انت أي كبطان إلهي ومركي وحوية دباطل وقبطو وي إلهي أسون نقوم وآيان نمع عيال وفريا نمع راسنا وحوية وإتشراك ويوالا طوان طوية إلهي كبتان وعيونا نصر إلهي كبتان ملك وزمالك وزنه وكبت وقالوا أي سيد هذا هو إلهي أيوة نمع رفو كفرنا قد حق هذا مصر وحا تاسي أعطانا أعطيو غينا قال الراء الظر أيا تاسي هي وصل الراء البرواق مركا وقالوا أي سيد هذا هو إلهي أيوة نمع رفو كفرنا قد حق هذا مصر وحا تاسي أعطانا أعطيو غينا قال الراء ورأي أساسو دباسا كنا عضو أعضاء دي مهرو وحا نبدا مغود عي بكش أعضاء دي نهو رأي صومر جيران ووحا مهرا سياكود عي فقر ياخد عجري أباروا جيري جرسي أبروا جيري جرساتي لي كما مطرع سيري أمدا موقع وسي ويديه عادة الدهر إليه زمن كعادة دي سوي أقول من الله هنا معا وحا سوس ومكين اسكاء هذا عادة دي ما إيا فردس كين اسكوا تسادس ليه هذا راح يبقى الزكاة على المسلمين تا أو دم كان جوا أيها الله عارف كان يهرب الطاقة قال هذا إسكال جاي محايا الزكاة ما كي إذا بطل هو قبته وإليه وحن وحصاجير جريوي وحصاجير جري أي خد عقيا إني إلهي أصور نغنام وعلى إيه رميان markaasi waxa weeye ma laga sugaayo. taas marka waxay noqonaysaa ahladii ay qabi jireen kufaarihii iyo waxyaabihii ay dhihi jireen weeye. marka haddii jidkii gaalada la qaaco, gaalada wixii ku dhacay way imaanayaan weeye. marka hadda la leeyahay waxaan zaminka maaragtay zaminka aaladiisa weeye amase caafa dabiiciya weeye qaad ka malaysaa. war dabeeca waxay samaysata ma jirto. dabeeca hadday wax samaysa dabeecada ayada laftirkeeda yaa sameeyey. ilaa waxaa waxa weeye tancaqadta oo aan saanic lahayn uma jirteen. marka taas waxaad arkaysaa gaaladu hala dhacdo ilaa waa kufaare dadka muslimiinta afkooda inaysan u turanayn qaarkood soy leeyihiin maaragtaya musiibo dabiiciya iska dhacayaan. wax dabeeca ku imaan kara ma jiraan weeye. wax walba xag ilaahayay ka yimaadeen. wuxuna sida ay yihiin in loo darto oo qofku muslim hadduu yahay waxyaabahan sida ay ku yimaadeen inuu fahmaa loo baahan yahay ee fahamkiisa inuu noqdo waxyaabihii gaalada ku dhacaayo kalentood hadalladii ay ka dhahayeen ma ahan weeye. maxaa yeele dadkaas dad ilaahay qalbigooda masaxay weeye. marka qof aan qalbigiisa ilaahay masaxin taas dhee maayo. waxaad arkaysaa markii dadka abaaro iyo dhibaato soo maraan wax yar hadday helaan oo markaas barwaaqaa oo ilaahay wax uu siiyo meeshoodii hore waagi hore waxa weeye maxsidi iyo wixii iyo maaragtay fasqigi ayaa dib loogu soo laabanaya meeshii ilaahay la rabo in lagu shukriyo oo ilaahay nimcadiisa lagu shukriyo. hadda markay saasimaado waa laysa qaadaya cadaabka runtaha ayaana imaanaya. maxaa yeele ilaahay wuxuu dhahay meeshaan faaqadnaahum waanu qabanowda ilaahay cadaab ayaanu ku qabanay baqtatan kida ayaanu u qabanay. waxay ka rasimaysaa faaqadnaahum baqtatan qad masa aabaana allaraa wasaraa. markay yidhaahdeen waxaan aabbaadeeni barwaa abaarna waa kusoo dhici jirtay, barwaaqana way soo dhici jirtay, waxaan zaminkaa iska sidaaho marna abaar weeye marna barwaaqo weeye. inay markay saas yidhaahdeen oy wixiba markaasi zaminka u fiiriyeen waa markaasi dadkaas waxaa lagu tilmaami karaa waxay lamid yihiin qolada la yidhahdo dahriyada la yidhahdo ama dahriyiinta la yidhahdo oo wax walba zaminkaas u fiiriyaan. markay saasu dhacdow ilaahay waanu qabanow ilaahay kida ayaanu ku qabanay si kida ah ayaa markaasaa gacanta loogu dhigayaa. walxaalhum ayaguna ayuu dhahay alla subxaanahu watacaala laa yashcuruuna aysan garanaynin waqtiga waxa weeye musiibadan iyo cadaabkan u imaanaya aysan garanaynin ayaa waxa weeye si kida ah ayaa loo qabanayaa weeye. maxaa yeele wax asbaabu oo u hormara iyadoon jirin ayaa si kida ilaahay ku qabanayaa. aayaddaana waxay la macno tahay suuratul ancaam aayaddaynu kusoo maraynay oo ilaahay yihi falamaa nasuu maa dukiruu bihi fatxnaa calayhim abwaaba kulli shayin xataa idaa farixuu bima uutuu aqadnaahum baqtatan. ilaahay walow goorowda ilaahay ana ahla lquraa qaryayaal aalkooda oo mukadibiina aamanuu ay rumay lahaayeen ilaahay iyo rusushiisa oo wattaqaw ay dhowrsanahayeen kufriga macaasida ay ka dhowrsanahayeen lafataxnaa waanu ku furi lahayn calayhim korkooda barakaatin barakayaalo ayaan min asamaai samada wa soo furi lahayn walardi anadana waaga furi lahayn walaakin kalkeeda kadabuu way beeniyeenow ilahay rususi faaqadnaahum dibeedna waanu qabanow dha ilaahay bimaakii sababkiisa kaanu ay ahaadeen yaftiguuna kuwa kasbadow dha ilaahay. alla wuxuu yihi subxaana watacaala walow goor ana ahla lqura qaryayaal aalkoodow dha ilaahay aamanuu ay rumay lahaayeen alla iyo rusushiisa oo wattaqaw ay dhowrsalahayeen lafataxnaa calayhim fajiidna waal akhyaa waxaanu ku furi lahayn barakaatin barako yaalo min asamaai samada ayaan uga furi lahayn oo madar ayaa ilaahay u keeni lahay walardi anadana nabaadaa laga sii lahay barakaysan. walaakin kalkeeda ayuu hi ilaahay kadabuu rusushay beeniyeen faaqadnaahum dabeedna waanu qabanay waan ciqaabnay bimaakii sababkiisa kaanu ay ahaadeen yaksibuuna kuwa kasbadow dha ilaahay. afa amina miyay ka aamin ahaadeen ou dha ilaahay ahlul quraa qaryayaal aalkooda oo mukadibiin ah afa amina miyay ka aamin ahaadeen ahlul quraa qaryayaal aalkooda an yaatiyahum inuu u yimaado ba'sunaa cadaabkaynu bayaatan habeen uu u yimaado walxaaluma iyaguna maaimuuna kuwa hurdaa yihiin. waa maya weeye dadka ayagoo ilaahay subxaana watacaala beeniyey oo kufriyey cadaabka ilaahay kama aamin ahaanayaan. afa amina miyay ka aamin ahaadeen ahlul quraa qaryayaal aalkooda mukadibiina ou ilaahay an yaatiyahum inuu u yimaado ba'sunaa cadaabkaynu bayaatan habeen uu u yimaado walxaaluma iyaguna maaimuuna kuwa hurdaa yihiin. maya weeye awa amina miyay ka aamin ahaadeen ahlul quraa qaryayaal aalkooda an yaatiyahum inuu u yimaado cadaab bayaas ayuu dhahay ilaahay ba'sunaa cadaabkaynu ruuxan barqo u yimaado harcad u yimaado walxaalhum iyaguna yalcabuna ay ciyaarayaan iyagoo iska ciyaaraayo oo waxay la socdaan aan la arag. waa maya weeye afa aminuu miyay ka aamin ahaadeen ou ilaahay makallaa ilahay makigiisa ma makiga ilaahay istijaaja alla uu sabaansabaayo oo nimcada lagu sabaansabaayo miyay ka aamin ay ka aamin ahaadeen ou ilaahay oy u wada aaminaadeen makriga alle afaadiduu maka llaahi ilaahay makrigiisa sabaantabkiisa miyay ka aaminahaadeen falaa yaamanu kama aaminahaanayo maka llaahi ilaahay makrigiisa un ilaahay ilaahay istitraaggiisa ilal qolo muqoonka mooyaane alkaasuna wa khasaaray qofka makriga ilaahay ka aamin noqda waxau noqonayaa qof kaasira marka bismi illahi raxmaan iraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqolaad oo suurat alaxraaf ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay markii uu noogaga soo waramay ummado badan oo ambiyadoodii beeniyey iyo wixii u dambeeyey haddana ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay masaa'ibta dhacaysa iyo sida waxa weeye ay u dhacayso iyo waxyaabaha asbaabaha u ah iyo dadka waxa weeye waxa laga doonaayo haddii waxa weeye musiibada ay arki waayaan xagga alla inay ka timiday oy ilaahay subxaanahu watacaala usoo noqon waayaan in cadaab uu ku dhacaayo nicmada ilaahayna inaan lagu kasoomin la doonaayo oo nicmada ilaahay waxa weeye aan lagu kasoomin oo ilaahay lagu shukriyo la doonaayo maqriga ilaahayna inaan maaragtaya laga aamin ahaanin ayaa la doonayaa oo alla wuxuuna soo yidhi subxaanahu watacaala casharkeenna aayaduhu ugu dambeeyey qolooyinkii markaasi ahlulqura ahaayo dadkii ummadihii ayaa ilaahay ka warramay alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala miyay ka aamin ahaadeen buu dhi ilaahay ahlulqura in uu u yimaado cadaabkeeni maalin uu u yimaado ayagoo iska ciyaaraaya oo waxa weeye lacbi isagaga jira miyay ka aamin ahaadeen buu dhi ilaahay sabaansabka alla uu sabaansabaayo oo nimcada lagu sabaansabaayo maxaa yeele kufaarta tan waxaa lagu sabaansabayaa ay ku kasoomayaan nicmada ilaahay way iska cayaarayaan way iska tumanayaan wax markaasi waxa weeye ay og yihiin ama ay milicsanayaan ama qalbigooda ku jirto alla inuu maaragtaya ka dambeeyo iyo awood rabbaaniya inay dushooda suran tahay marnaba waxa weeye ma ka fikirayaan marka ayagoo sidaas ah ayaa cadaabka ilaahay oo ku imaanaya markaasna hadda waxa weeye kabacdi hadal ma jiro marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala makriga alle istitraagga ilaahay subxaanahu watacaala addoomankiisa uu sabaansabaayo kama aamin ahaadaan ilaa dadka khasaare mooye nicmada ilaahay dadka ku kasoomaaya oon waxa weeye naftooda aan xisaabaynin waa dad khasaaray buu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala meeshaas hadda waxa weeye hadda koor sayidina abuubakaru sidiiq ayaa wuxuu dhahay baa layidhi haddii labadeyda qaar ayuu dhahay amase waxa weeye qaarkayga hore iyo qaarkayga dambo haddii waxa weeye qaarkayga dambo jannada la geliyo welina qaarka hore uusan gelin makriga ilaahay ka aamin ahaa maayuu dhahay oo waxay qaban doona weli markaasi waxa weeye waan ka fikirayaa marka waxaa loo baahan yahay in sidaas ilaahay loogaga baqo oo loo xasuusto wax walba ilaahay subxaanahu watacaala sida markaasi ilaahay subxaanahu watacaala uu ka dhigaayo in la fikira ayaa loo baahan yahay ee qaafilnima in lagu joogaahu waxay keenaysaa khasaare ayay keenaysaa alla wuxuu yidhi awalam yahdi miyaysan u caddaanin buu dha ilaahay liladiina kuwa yarisuuna alarda arlada dhaxlaayow dha ilaahay min bacdi ahliha ahalkeedii ka bacdi markii ahalkeedii la halaagay ka bacdi dhaxlaaya allow yashaaw allow nashaaw yaan dhiilahay antaan waa muqarrasu min asaqiira fiisinkeedii maxluuf weeye annahu shaniye low nashaaw haddaan doonayno asabnaahum inaanu ku asiibayno cadaab bidunuubihim bisaabi dunuubihim dunuubtooda sababkeeda u dha ilaahay wa nadbacu ayuu dha ilaahay wa naxnu anagu nadbacu waanu dabooleynaa calaa quluubihim laabtooda ayaan dabooleynaa oo fahum ayagu laa yasmacuuna maqli maayaan mawcidada simaaca qabuulin watadaburin u maqli maaya alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala awalam yahdi ayuu dha ilaahay miyaysan u caddaanin buu dha ilaahay awalam yatabayan weeye awalam yahdi miyaysan u caddaanin buu dha ilaahay subxaanahu watacaala liladiina kuwa yarifuuna alarda ahlada dhaxlaaya arlada dadka waxa weeye afsunaayo oo degaayo miyaysan u caddaanin buu dha ilaahay min bacdi ahliha min bacdi halaaki ahliha arlada ahlikeeda markii la halaaga ka bacdi ilaan arladan hadda aanu joogno ummado badan ayaanu ugaga horreeyey oo markii waxa weeye ilaahay iyo rusushiisa ay beeniyeen cadaab soo mutayso lagu soo halaagay annaguna waxa weeye ayagiiaan maaragtay raadkooda ku joognaa marka qoladaas miyaysan u caddayn ud ilaahay an low nashaaw annahu shaniye low nashaaw haddaan doonayno xasabnahum inaanu ku asiibayno cadaab bidunuubihim dunuubtooda sababkeeda ud ilaahay sidii maaragtay yaa qolooyinka kaleetood ayay ka horreeyba anugu asiirnay wa nadbacu ayuu dha ilaahay waanu dabooleynaa calaa quluubihim laabtooda ayaanu dabooleynaa soom ayagu ayuu dha ilaahay laa yasmacuuna maqli maayaan mawcidada qolada sidaas oo waxa weeye ilaahay cadaabkiisa lagu asiibaayo qalbigooda ayaa la daboolayaa, waxay maqlayaanna ma jirto, markaasaa ilaahay cadaabkiisa ku dhacayaa. tilka taasow dha ilaahay subxaana watacaala alquraa oo qaryooyinka naqusu waanu ku kasoohaynaa u dha ilahay sayidka maxamed saa alayhi wasalaam. hadda waxaa laga soo waramay ahlulquraa fara badan ayaa laga soo waramay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam inay risaaladiisu ay xaq tahay oo rasuul alla yahay oo xag ilaahay loogaga qabraayo ayaa ilaahay kula khidaabayaa intii markaasi waxa weeye ummadiisana ilaahay ogeysiinaya. shirka kaasoo dhahay alla subxaana watacaala alquraa oo qaryooyinka ah udha ilaahay waxaa laga wadaa alla kii marra dikruha weeye dikrigeeda lasoo maray naqustu calayka udha ilaahay korkaaga ayaanu ku kasoonaynaa sayidka maxamed kaahu min ambaa'ihaa akhbaarteeda wax kamid a ayaanu kugu kasoonaynaa udha ilaahay akhbaaru ahliha weeye min ambaa'ihaa akhbaarteeda wax kamid a ayaanu kugu kasoonaynaa oo aanu kuu sheegaynaa weeye. ilaahay markaa wuxuu dhahay wala wallaahi qad xaqiiqahe jaa'atum waxay ula timiday ahlulqurahaas rusuluhum rusushoodi bilbayinaati aayada cadcad. intaas hadda lasoo halaagay rusul baa loosoo diray, mucjisooyin bay ula yimaadeen. walaqad xaqiiqahe jaa'atum waxay ula timiday un ilaahay rusuluhum rusushoodi bilbayinaati aayada cadcad, mucjisooyin oo daahiraada weeye. markii mucjisooyinkaas ambiyaday ula yimaadeen famaa kaanuu ma aysan ahaanin buu dha ilaahay liyu'minuu kuwa rumeeya bimaa kiishadaguu ay geeniyeen min qabl hor famaa kaanuu ma aysan ahaanin buu dhahay alle liyu'minuu kuwa rumeeya bimaa kiishadaguu ay geeniyeen bimaa kadabuu bimaa kafaruu bihi waxay ku kufriyeen min qabl hor. macnaha waxaa laga wadaa qabla maji'ihim weeye intaan aayadahan oo aysan u imaanin wixii aysan rumaysnaynin waxa weeye ma aysan rumaynin markay yimaadeen weeye. bal istamaruu cala alkufri gaalnimay iska daa'imeen. kadalika sidaasoo kale ilaa dabciga qalbiga laga saaray daboolada qolada kadalika sidaasoo kaleentood yadbacu llahu alla waa daboolaya udha ilahi subxaana watacaala calaa quluubi lkaafiriina kaafiriinta quluubtooda alla waa daboolaya. kadalika sidaasoo kale udha ilaahay yadbacu llahu alla waa daboolaya calaa quluubi lkaafiriina kaafiriinta quluubtooda sida kuwaas qalbiga ilaahay waga daboolay oo xaqa looga daboolay kaafir kasta ilaahay qalbigiisa saas u daboolaya. wamaa wajadnaa ma anaan helina udha ilaahay liaktarihim badankooda uya dadka badankooda min cahdin ballan kama helina udha ilaahay. ilahay wuxuu leeyahay dadka aktarkiisa ballan lagama helin. ballankii yoomu akhdi miisaaq ilaahay uu ku qabtay oo ilaahay alastu birabbikum uu dhahay ayaguna ay yidhaahdeen bala qaaluu bala, ilaahay wuxuu yihi ballankaas oofintiisa lagama helin dadka aktarkooda. aktaru naas marka ballan ma oofinayaanoo ballankii ilaahay way ka tageen udha ilaahay. wamaa wajadnaa ma anaan helina udha ilaahay liaktarihim badankooda udha ilaahay min cahdin ballan kama helin. waxaa laga wadaa wafaa'an bicahdihim weeye ballankoodi inay oofiyaan yoom akhdi miisaaq lagu qabtay kama helin buu dhahay aktarkooda. wa in wajadnaa ayuu dha ilaahay waxaanu helnay aktarahum badankoodu la faasiqiina kuwa faasiqiina oo ilaahay daacadiisa ka baxay inay yihiin udha ilaahay. wa in wajadnaa udha ilaahay intaan iyaguna muharrat min ataqiyati weeye wainahu taniye wajadnaa waxaanu helna udha ilaahay aktarahum dadka badankooda udha ilaahay la faasiqiina faasiqiin ay yihiin oo ilaahay daacadiisa ay ka baxeen weeye oo waxa weeye ballankii oofintiisa ay ka tageen. suma bacasnaa ayuu dha ilaahay waanu dirna udha ilaahay min bacdihim rusushaas lasoo sheega bacdigooda muusaa nabi muuse ayaanu dirnay biaayaatina aayaadkayna ayaanu la dirnay sagaalka ahayn ilaa fircawna fircawn ayaan u dirna udha ilaahay iyo wamala'ihi jamiciisi ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala. fadalamuu dibeedna way kufriyeen udha ilaahay bihaa aayaadka way ku kufriyeen. fandur fiiri sayidka maxamed kaahow kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu mufsidiina kuwa mufsidiintaha ciibtoodu siday noqotay. ilaahay subxaana watacaala markii rusul dhowra uu noogaga soo waramay oo nabiyullaahi nuux nookaga soo waramay, nabiyullaahi huudna lookaga soo waramay, nabiyullaahi saalixna lookaga soo waramay, nabiyullaahi luutna lookaga soo waramay, nabiyullaahi shucaybna lookaga soo waramay, shantaas markiina lookaga soo waramay iyo inii kaloo ka dambeeyey, halkaan ilaahay wuxuu nooga waramayaa kisadii nabiyullaahi muusa iyo laciinkii fircoon ahay arrimahoodii ayaa ilaahay nooga waramayaa iyadoo si xoog le meeshaan looga warami doono. alla wuxuu yihi subxaana watacaala suma bacdiyada udha ilaahay bacasnaa waanu dirna udha ilaahay waanu soo bixinay min bacdihim rusushaas lasoo sheega bacdigooda muusaa nabi muuse udha ilaahay biaayaatina aayaadkayna ayaanu lasoo bixinay oo sagaalka ahay sagaalki aayadood oo mucjisada ahay oo waxa weeye qabla towreed ahay ayaa loola jeedaa. Marka hadda nabiyullaahi muuse waxaa la sheegay wuxuu adduunyada ku noolaay 120 sano la yidhi, asaga iyo nabiyullaahi yuusufna waxaa u dhexeeyaa la yidhi 400 sano ayaa u dhexeysaa la yidhi, nabiyullaahi muuse nabi ibraahim 700 sano ayaa u dhexeysaa la yidhi. Sagaalkan aayadoodna waxaa weeye ufi iyo yadi iyo maaragtay sanooyinki abaarta ahay iyo duufaanki iyo jaraadki iyo qumalki iyo dafaajici iyo damki iyo qamsigi weeye, dhammaantood intaan waxaa lagu sheegay suuradda sanaan oogu imaan doonaan ilaa dhamsiga maayo oo lagu sheegi doono suurat yuunus weeye. rabbana dmis calaa amwaalihim wasdid calaa quluubihim, taas iyada suurat yuunus ama akaan suuradda loo yaqaan ayaan ugu sheegi doonaa. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala aayadahayna ayaanu la bixinay ilaa fircawna fircoon ayaan ula bixinay o dha ilaahay iyo wa mala'ihi jamiciisi macnaha qoomkiisiyaa laga wadaa. marka fircoon ayaa loola diray, fircoon markii fircoon la yidhaahdo fircoon waa laqabkiisaa la yidhi, laqabkiisa weeye waxayna inaasha soomaalidu yaqaaniin kaas weeyaa la yidhi. marka magiciisa fircoon waxaa la yidhaha caadiga waliid ibnu muscab ibnu rayaan ayaa la yidhaha. marka hadda fircoon meesha laga soo qaatay eragaas waxa weeye waxay culimmadu yidhaahdeen waa calamu shaqsin weeye, shaqsi calamkiis shaqsi waxa weeye calamkiis weeye. kabacdi wuxuu noqday markaasi laqab ayuu noqday qof kasta oo waxa weeye masar boqor ka noqda ayaa fircoon la dhihi jiray jahiliyada la yidhi. ninkaanu cumriga wuxuu noolay baa la yidhi 620 sano ayuu cumrigiisu gaaraa la yidhi, inta uu boqortooyada haystana 400 sano ay ahayd baa la yidhi. weligiis waxaa la yidhi walaxow kahda ma uusan arag, kunyadiisa waxaa la dhihi jiray abu murakaa la dhihi jiray, qaar waxay yidhi abulcabaasaa la dhihi jiray, waana markaasi fircawnu thani weeye. fircawnu alawalna waxa weeye waa walaalkiisaa la yidhi, oo waxaa la yidhahdaa fircawnu alawal mid ahaa jirayo ka horreeya isagoo qaabuus ibnu muscab la dhihi jiray oo malikul camaaliqa ahay weeye. fircawnu ibraahim waxau ahay nabiyullaahi ibraahim fircawnkiisu namruud u ahay, ummaddan ummatu maxamedana fircawnkeedu abu jahal weeye. marka ninkaa fircoon la yidhaahdo ayaa loo diray nabiyullaahi muusa, fircoon iyo qoomkiisa ayaa u dirnow ilaahay. marka alla wuxuu yihi fadalamuu way dulmiyeen, macnaha waxa weeye kafaruu way kufriyeen buu dha ilaahay, oo nabiyullaahi muuse way ku kufriyeen. fadalamuu way kufriyeen buu dha ilaahay, bihaa aayadihii way ku kufriyeen, nabiyullaahi muuse aayadihii lala soo diray way ku kufriyeen buu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. fandur fiir yow dha ilaahay sayidka maxamedka ahow kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu lmufsidiina, kuwa mufsidiinta ay ciribtoodi say ahaatay, siday mufsidiintaas ciribtoodi noqotay, bal u fiirso u dha ilaahay subxaanahu watacaala kuwa kufriyey. maxaa yeele mufsid ciribtiisu waxa weeye halaag un weeye. wa qaala wuxuu yihi muusa nabi muuse u dha ilaahay subxaanahu watacaala isagoo la hadlaaya fircoon oo u sheegaya risaalada lala soo diray, wa qaala wuxuu yihi u dha ilaahay muusa nabi muuse yaa fircawnu fircawnow innii anigu rasuulun kula soo diray ayaan ahay, min rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda xaggooda ayaa layga soo diray, innii anigu rasuulun kula soo diray ayaan ahay, min rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda xaggiisaa layga soo diray, adaana la iisoo kaa diray. markaasuu geeniyey hadalkaanuuna dhahay xaqiiqun waxaa xaqiiqa ah ayuu dhahay nabiyullaahi muusa, calaa allaa aquula inaan ugu qowlaynin cala allaahi ilaahi korkiisa ila alxaqa ila alqawla alxaqa qowl xaqa mooye. nabiyullaahi muuse waxa weeye markii fircoon uu geeniyey ayuu warkiisii isagoo sii wata wuxuu yidhi xaqiiqun waxaa xaqiiqa ah calaa allaa aquula inaanan ugu qowlaynin cala allaahi ilaahi korkiisa ila alxaqa qowl xaqa mooye, qad xaqiiqada jiitukum waxaan idinla imiday bibayinatin bayino mucjiso ayaan idinla imiday oo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaatay, mucjiso ilaahay subxaanahu watacaala ila soo diray ayaan idinla imiday. ee fa arsil dir fircawnow macya aniga micigeyga shaam iila dirow dhahay bani israa'iil reer banu israa'iil, fa arsil dir ayuu dhahay macya micigeyga ama macya waxaa tidhahay bani israa'iil reer banu israa'iil. marka waxaa la yidhi fircoon reer banu israa'iil waa addoonsanayay, masar ayuu ku addoonsanayay inay meel aadaane oo arladii aabbaadoodii iyo usuushoodii meeshay ka yimaadeen inay tagaan oo arla kaamana uma uusan ogolaynin. markaasuu nabiyullaahi muuse wuxuu dhahay reer banu israa'iil ilad igu darow dhahay oo ilad darow dhahay waxaanu aadaynaa arladii aabbaadeena ay joogi jireen oo shaam ayaanu aadaynaa. sababta hadda waxa weeye masaray u degeenna waanu ku tegi doonaa ayagoo hadda usuushoodii shaam ay ahaayeen sababaha masaray ay ku degeen waxaa la yidhi asbaadi oo owlaadda yacquub aheed ayaa masar yimaadeen, waxayna u yimaadeen baa la yidhi akhiihim yuusuf ay u yimaadeen walaalkood yuusuf, markaasay meeshaas ku nagaadeen way ku owlaad dhaleen baa la yidhi markii waxaa weeye fircoon uu ka qaarib noqday ayuu addoonsadaa la yidhi, markaasuu wuxuu uga shaqo yeelaa la yidhi, acmaasha midda dhibka badanne oo shaqada ugu adag ayuu shaqo uga dhigaa la yidhi. Nabi muuse marka wuxuu jeclaadaa la yidhi inuu hawshaas dhibka badanne waxa weeye uu ka xureeyo oo waxa weeye uu ka fasiyo ayuu doonayay. Adooman ayuu ka dhigtaa la yidhi, maxaa yeele wa iska adeegsanayo waxa uu doono ayuuna ka fushanayay. Markaasuu dhahay nabiyulaahi muuse, bani heer binu israa'iil dir ayuu dhahay oo shaam ila dirow dhahay. Wa qaala wuxuu yihi markaasi fircoon oo u dhahay nabi muuse, in kunta haddaad ahaatay muusow jiita mid la yimida biaayatin aayad saad adigu sheeganayso faati biha la kaalay aayaddaasou dhahay, in kunta haddaad ahaatay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya mid kamid ah. qaala waxa u dhahay fircoon oo nabiyulaahi muuse uu ku yidhi, in kunta haddaad ahaatay muusow jiita mid la yimida biaayatin aayad mid la yimid haddaad tahay faati biha aayaddaas la kaalay, in kunta haddaad ahaatay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya mid kamid haddaad tahay keenow dhahay. sidaas markii la yidhi nabiyulaahi muuse, alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, faalqaa waa riday nabi muuse asfaahu ushiisa ayuu riday, faidaa wafiyasiya ushi sucbaanu waa masawda ilaahi mubiin oo cad. nabiyulaahi muuse mucjisadiisii ugu horeysay ayuu markaasuu hor dhigayaa fircoon. alla wuxuu yihi faalqaa waa riday oo waa tuuray, asfaahu ushiisa ayuu tuuray nabiyulaahi muuse, faidaa wafiyasiya ushiowdha ilaahi sucbaanu waa masawda ilaahi mubiin oo wey oo maaragta iska cad wey xayatun caliimatun weye abeesa weyn ayay maaragtay ay noqotay oo meel walba markaas u dhaqaaqaysa weye. sobaanku waxa weeye dakarulxayaad weeye abeesooyinka midka dhidigaa la yihahda. meeshaan waxaa lagu sifeeyey socbaan ayaa lagu sifeeyey, aayad kalena waxaa la dhihi doonaa ka'annahaa jaanun, jaanku waxa weeye abeesada yaraa la yihahdaa, maska orodka badan ayaa la yihahda. waxaana lagu jamcinaya ha la yidhi xagga weynka markii la yidhi ha la yidhi waxay la soo tahay abeesa weyn adii la soo toho looga shabahayaa, xagga xarakada iyo orodkane waxaa looga shabahayaa, maskaas ayaa looga shabahayaa. waxaa soo arooraa la yidhi markii nabiyulaahi muuse ushiisa uu tuuray waxay noqotaa la yidhi abeesa weyn ayay noqotaa la yidhi oo booran oo markaasi shakra ayay noqotay, markaasay afkeeda kala qurtaa la yidhi. waxaa la yidhi labadeeda maaragtay yaa labadeeda bishimood waxaa u dhexaysaa la yidhi 80 diraac ayaa u dhexaysaa afkeeda markay kala qaaday. waxa weeye bisinta kore iyo midda hoose inta udhexayso afkeeda 80 diraacay gaartaa la yidhi, arladana waxay ka sara martaa la yidhi 1 mayl ayay ka sara martaa la yidhi, waxay ku joogtataa la yidhi dabadeeda ayadoo dejisaa la yidhi garkeeda hooseeya arlada ku dejisay midka kaleentoodna uu gaarayo faraha maaragtay yaa fircoon uu leeyahay cid uu gaaraya la yidhi. markaasay waxay aadaa la yidhi xagga fircoon ay ujehaysataa la yidhi si ay u qabato. fircoon waxaa la sheegay waa booday baa layidhi isagoo cararaya, markaasuu xadasay baa layidhi oo dharki ayuu isaga ayuu ku xadasay baa layidhi oo dharki ayuu shuban ku haleeyaa la yidhi, asagoo weliba qoonkiisa ay meesha fadhiyaanoo maalintaas laysku fadhiyo. marka waxa weeye 400 oo jeera la sheegay inuu markaasi isku sumay cabsida qabata daraaddeed. waxaa la sheegay shubaykaasi inuu laasimay cudurkaasi ilaa maaragtaya zamankii oo ilaahay qarqinayay uu ka qarqiyaa la yidhi. markiisii horena wuxuu ahay baa layidhi waxaa la yidhi ma saxaroo jirin baa la yidhi 40 maalmood 1 maalin uu ka saxaroo jiray. haddana waxa weeye arrintaas waxaa ku riday cabsidii ka gashay habeesadaas oo nabiyulaahi muuse ushiisa ay noqotay mucjisadaa weyi. waxaa kaloo la sheegaa la yidhi waxay gelisaa la yidhi sartiisa ayay waxay gelisaa la yidhi mucjadeeda gelisaa la yidhi. markaasay waxa weeye markay gelisa dadkina way soo aadaa la yidhi, dadki markaasay waxa weeye kala carareen baa la yidhi, markaasay isku dhaceen isbuurteen baa la yidhi. xataa bacd alculamaai siirada waxay ku sheegeen 25,000 ayaa ka dhimataa la yidhi isbuuratay dadka isbuurteen. fircoon isagana gurigiisa u galaa la yidhi, markaasuu qeyliyey asagoo dhahaya waxaan kugu dhaariyay muusow maaragtay allaha ku soo diray ee waxa weeye iga qabo ayuu dhahay abeesada kan, aniguna waxa weeye waan rumaynayaa rabbigaas macagaagana reer bani israiil waan kugu jarayaa. markaasuu nabiyulaahi muuse gacantiisa ayuu ku qabtay baa la yidhi, usi sideedii ku laabataa la yidhi, laakiin fircoon kaadi buu noqdayo ma uusan rumaynin. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wuxuu dhahay fircoon la kaalay aayaddaa sheegaysa daad run sheegays. markaas nabiyulaahi muuse ushiisi ayuu tuuray mas oo cad ayay noqotay oo xayo cadiima ay noqotay. taas waa mucjisadii koowaad. haddana alla wuxuu yihi wanazaca wuxuu siibay dha ilaahay yadahu gacantiisa ayuu siiyey akhrajahaa min jaydihi weeye gacantiisa wuxuu kasoo bixiyey jeebkiisaa la yidhi. oo gacanta iyadana mucjisayeeda labadii mucjiso oo lagu soo tababaray ahaayeen, oo gacanta waxa weeye midigta waxa uu geliyey gacanta bilixdaa salkisheeda hoosteeda halkaasuu geliyey, markaas ayuu kasoo bixiyey. faidaa waqtigaasow dha ilaahay hiya gacanti baylaa, waa mid cadow dha ilaahay linnaadiriina, kuwa fiirinaaya, waxay noqota gacanti daatu shucaacin, shucaac ayaa ka baxaaya, dadka fiirinaaya shucaac ayaa kala baxaaya weye. maxaa yeele sidii ay markii hore aheday way khilaafsaneed. nabiyullaahi muusa wuxuu ahay baa lihi nin maaran ayuu ahay oo maarin ah mooyaane, cadaanna ma ahayn, madowna ma uusan ahayn aali. marka gacantiisi sii way ka duunaatayo shucaac oo sidii qoraxda shucaaceedoo kale ah oo indhaha aan la saari karin ayaa gacanti ka soo baxay. sidaas markay dhacday oo la yaabay, ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala, qaala almala'u, jamci waxay yidhaahdeen oo min qowmi fircoona, fircoon qoomkiisa ka mid ahay, ina hada midkaanay yidhaahdeen la saaxirun, saaxir weeye, caliimun, oo cilmi badan. fircoon bay la talinayaan. qaala almala'u, mala'i waxay yidhaahdeen, ataraafu qoomin raggi ahayo mar walba khayr kasoo horjeedi jiray oo min qoomi fircoona, fircoon qoomkiisa ka mid ahay, ina hada midkaanay yidhaahdeen oo muusaahu la saaxirun, saaxir weeye, caliimun, oo cilmi badan, nin faa'iq ku ah cilmu sixirka weeye. suurata shucarana waxay dhihi doonaan sidaasoo kaleeto, la sixrunay dhihi doonaan sixir weeye waxa uu wato. yuriidu wuxuu doonayay, hay yidhaahdeen, an yukhrijakum, inuu idinka bixiyo, min ahlikum, ahladiina idinka bixiyo, dhulkan masar inuu idinka saara, ayuu doonayaa sixirka uu haayo sababkiisa. yuriidu wuxuu doonayaa an yukhrijakum, inuu idinka bixiyo, min ahlikum, ahladiina, oo bisixri oo idinka bixiso sixirka uu yaqaano. famaadaa taamuruuna, maxaadna amraysaa, ay yidhaahdeen, famaadaa taamuruuna, maxaadna amraysiin. ayagi baa dhexdooda tala soo jeedinaya, maxaadna amraysiin, maxaa la yeelaya. qaaluu waxay yidhaahdeen odha ilaahay, arjih akhiray yidhaahdeen fircawnow, hu muuse akhir, arjihu iyo arjih labada waa la yidhaha, akhirayna u kaadi muuse iyo waakaahu walaalkiisa haaruun iyo muuse, arrintooda hadda ha ku degdegina dib u dhiga yidhaahdeen. wa arsil dir, ayay yidhaahdeen, fil madaa'ini, magaalooyinka, xaasirina kuwa soo kulmiya. wa arsil diray yidhaahdeen, fil madaa'ini, magaalooyinka, xaasirina kuwa soo kulmiya, magaalooyinka dad soo kulmiya oo wax walba isu keena oo suxalada isu keena u diray yidhaahdeen, ya'tuuka, waxay kuula imaanayaan, bikulli saaxirin, saaxir kulligiisa, caliimin, oo cilmi badan. magaalooyinka dad ha loo diray yidhaahdeen, si waxa weeye loogaga keeno dadka sixirka yaqaana oo fircoonka hor imaan kara. ya'tuuka, waxay kuula imaanayaan, bikulli saaxirin, saaxir kulligiisa, caliimin, oo cilmi badan. suuratu shucaraa bikulli saxaarin waa ka ihaday, oo waxa weeye waxay keenayaan dad muuse waxa weeye cilmu sixirka uga aqoon badan. sidii markii la yidhi dad baa la diray, magaalooyinka baa la tegey, tuulooyinka baa la tegey, waxaa laga keenay wixii suxaro joogay, 72 nin ayaa laga keenay oo suxaraha la yidhi. haddana waxay yidhaahdeen od ilaahay, diray yidhaahdeen, magaalo kasta waxa weeye dad soo kulmiya, waxay kuu keenayaan dadkaas saaxir oo cilmiga uu iga sarreeyay cilmu sixirkana muuse. marka waxaa ku jirta meesha waa lasoo jamciyay suxaradii, wajaa asaxarat yuu ilaahay, suxaradii way yimaadeen, fircawna fircawna yimaadeen, suxaradii fircawna yimaadeen. qaaluu waxay la yidhaahdeen, aina lanaa man hoos sugnaaday, laasan ajir, man hoos sugnaaday, fircawna xoola mana siinaysaa, ilaan saaxir iyo waxaas waxaa sameeya xoola kayahay raadsadaan, aina lanaa man hoos sugnaaday, yidhahdeen laasan ajir, in kunna haddaan ahaano naxnu anagu alkaaliyiina, kuwa qaaliba oo aan ka adkaano muuse, waa way ijaaro mana siinaysaa. qaala wuxuu yihi fircoon, ilaan way kacaddahaye, nacam haa buu dhahay, ijaaraan idin siinayaa, wainakum idinkuna la min almuqarabiina, kuwa la dhaweeye ayaad ka midtihiin, xataa ijaaro idinkugu sigi maaye, dadka muqarabiintayda ayaad ku jiraysiinow dhahay. qaaluu waxay yidhaahdeen, marka waxa weeye meelo kale ugu tegi doonaa suuratu dhahe, meeshii lagu ballamay markii laysugu tegay oo araabta sixirka ay ku sameeyahay ay keeneen, nabiyullaahi muusena uu yimid isaga ushiisa wata ayay hadalkan leeyihiin suxaradii. qaaluu waxay yidhaahdeen, yaa muusa, muusow, imaa an tulqiya, ikhtar ku qadira dooro, imaa an tulqiya, inaad suurata ushaada, wa imaa an nakuuna, inaan ahaano, naxnu anagu almulqiina, kuwa rita waxaan hayn, imaa an tulqiya, inaad maaragtay ridanaysid noosheegay yidhaahdeen ushaada, iyo wa imaa an nakuuna, inaan ahaanayno, naxnu anagu almulqiina, kuwa rita waxaan haysano. qaala wuxuu dhahay nabiyullaahi muuse, alquu ritow dhahay, rita waxaad haysiin ou dhahay. waa hadda markaasi waxa weeye rita uu leeyahaa la yidhi, waxa uu rabaa haa la yidhi xaqa inuu gaaro, oo dadku markay nimankaan sixirka ay ahayaan soo bandhigaan oo la yaabo la yidhahda nimankaan sixir laguma dhama, in wax baabiyo ina keeno, markaas niyajab ay ku dhaco, rita waa ou dhahay markaasi waxaad haysiin. ilaahay wuxuu yihi, falamaa goortii alqow ay hideen, sirkihii iyo uleyahay ahaayeen, falamaa goortii alqow ay hideen, suuratu dhaha ilaahay igaysiisa bayaan intaan kasoo xog badan noogu imaan doonaa. saxaruu way sixreenow dha ilaahay acyuna naasi dadki indhahoodiiyay sixreen waxay maaragtay yaa meeshaas la yimaadeenaa layidhi ulo iyo xarko oo lagu soo raray baa layidhi 400 oo maaragtay yaa baciir lagu soo raray. saxaruu waxay sixreenow ilaahay acyuna naasi dadki indhahooday sixreen oo waxay ka iiriyeen xaqiiqadii ayay ka sarfiyeen baa layidhi wastarabuuhum way cabsi geliyeen dadki way cabsi geliyeen oo xayaato adeesooyin socda camal ayuu uga dhigeen wajaa-uu waxay la yimaadeen basixran sixra ula ilaahay sixirkaasoo cadiim oo weyn waxay la yimaadeen sixir weyn buu dhahay ilahi subxaana watacaala. laakiin hadda sida noo imaan doonta sixirkoodaas waxaa baabi'i doona usha nabiy ilaahi muusa ayaa baabi'i doonta halkaas ayaa waxooda ku guri doonaan casharkeenna intaas ayuu ka egyahay. wallaahu subxaana watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.